wa pare li nga xamne lol la ci imam al hafiz ibn hajar dal indi al fath dinañ ci ñëwaat ngir agalé takhrijul hadith bi kon buñ jëlé version wu imam ibn hisham imam ibn hisham mom dané فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من أهل الطائف ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه من تصديقه ونصرته صار إلى حراء ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره فقال أنا حليف والحليف لا يجير فبعث إلى سهيل بن عمرو فقال إن بني عامر لا تجير على بني كعب فبعث إلى المطعم بن عدي فأجابه إلى ذلك ثم تسلح المطعم وأهل بيته وخرجوا حتى أتوا المسجد ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الى اخر الحديث امام ابن هشام سانك دمان مو مونون اوراي كي يوني وون موي بن واي كي خزاعه ديد دو موم مو واخ لول لولو روايه امام الواقدي بلا موي بي امام ابن سعد اندي موم مونيه كي مو يوني وون بن لبو وكو تي وا خزاعه امام ابن هشام مون ينتمي عليه الصلاه والسلام لما انصرف عن اهل الطائف بمو جوغي تي وا طائف walam yujibuhu ila ma da'ahum tanom wuyu wun ko ci lim len don wowe jeme mom alayhi salatu wassalam moy ñu jappale ko dimbali ko ci wa quraish waye dal diko yir waye wuyu wun ko ila ma da'ahum min tasdiqi wa nusrati deggal ko waye dal diko jappale mune biñu defé lol sara bi mu fa joge nak amul lim fa beggone sara ila hira ci la deme ci dañuy ila hira a wala ila hira in hira man lay jël ñaar yi mune mu dem ci jabalu hira thumma ba'atha bam fa deme nak mu dal di yonne ila al akhnas ibn shariq yonne ci al akhnas ibn shariq mom liñ ko fi gis barina waxna la sank ne budé imam al waqidi mom dané ben way la ci Khuza'a waye imam ibn kathir mom limu wax dane ci moy riwaya bimne mom la al umawi indi ci magazim dane urayqit moy abdullah ibn urayqit mom la yoni dal di koy yoni fofele ngir mu dal bansa urayqit urayqit moy urayqit la wax ila al akhnas mu yoni ko ci a akhnas ibn shariq ma imam ibn sham mom waxul tour mune ci la yonne ci al akhnas ibn shariq li yujirahu ngir mu dal di koy protéger moy nek ki nga xamne mo koy sang mbalanum ki ray comme li wa makaron def ñune diw mako yir comme nañ gissewon usman ibn mad'un nako abu abd ash-shams al walid ibn al mughira defal waye yonentina alayhi salatu wassalam liko abu talib defalon da xamna ne makka mom du gass day difficile legui muy out lol ta manuko am lulul ci yefe ni ndax julit mom bo waxase don ken dotul amati ci yow ben consideration lulul nga nek borom dole comme hamzat ibn abdul muttalib après nak mais yow fof lay yem legui mom nak ci la yonne ci sadatul qawm di ci sangu quraishi di al akhnas ibn shariq ngir mu dal di koy yir waye al akhnas ibn shariq amna nak ñune mu juna tuup motax imam ash-shami rahimahullah mom dane wayu qalu amna ñune ke mom tuubna waye muné fa qala mom al akhnas ibn shariq muné ana halif man dama nek ko xamne alliye la dama nek ko xamne rek dama am ak pacte ñen am nek moy liñ nan allié voilà wal halif man quraish ab allié rek la fi ta ap allié nak koku manoul le yir moy par exemple wa jo xamne mom dafa bëgg nak ne man fi ni sa way bokuma ci ñi nga xamne sang yu magi man dama ñew rek gaay ñi wara yiraté man bokuma ci ndax man ak allié la ci wa quraish allié wa quraish rek la kon nak man manuma yiraté ngir bañ quoi fa ba'atha lidi yunanti ba ali sallallahu alaihi wasallam bi ndaw bi ñi wax ko lol mu yoni ne ko demal kon ci suhayl ibn amr di suhayl ibn amr mom mujjuna tub mom suhayl ibn amr bi mom mujjuna tub mo nekkon bay abu jandal radiyallahu ta'ala anhuma mo defon accordu sulhul hudaybiyah mo yonenti bi alayhi salatu wasalam comme niñ koy gisse ci jamono joju inshallah mom suhayl ibn amr yonenti bi alayhi salatu wasalam kana ana idhin ala shirki jamono ji dafa nekkon ci mushrikuna ci sadatu quraishi mune yonenti bi alayhi salatu wasalam yonni fa budé ci al umawi uraiqi mu dem gis ko mom wax ko ko suhayl ibn amr ne ko inna bani amir la tujiru ala bani ka'b ne ko man c'est que problème bi do li tax manuma ko yir moy ci banu amir la bok ta banu amir ñoo gina soufey dayo ñoo gina moy nek ay sang ke banu ka'b ji yonnati bi alayhi salatu wasalam bok ka'b ibn lu ay mu ne ci banu ka'b gogu mo mu bok ñun banu amir ñun manu ñu banu amir manu lu yir wa banu ka'b te ñom ñep ci quraysh lañ bok li xaw nga la moy nako pour bagn la quoi mo dox ci benen bi dañ ne fa jabuna mu ragal ndax ne yir se yir muhammad mom alayhi salatu wasalam problème la quraysh yeb dinañ mané ayaw yaw ya ko yir abu talib mom c'était compréhensible ndax mom kini doomu freram la tam bayam mom abu talib abdul muttalib bamuy genn adina mom lako bayilon lol man nañu comprendre mais suhayl ibn amr min sadatina bokku ci sun sangi mom nak mu ragal affaire bobu après luko quraysh di wax mu dal di tafantalo li ne wa banu amir gima bok ñom nekku ñi nga xamantene ni ñom dañuy man ñu yir banu kab ibn lu ay banu kamb yeen yeen gina mag yeen yonent bi ay sa sam yeen fami bi yeen bok ñun manuñ leena yeer ngir bañ ko wa legi ndaw bi ñew wax ko lol fa ba'sa ila al mut'im ibn adi li yujira mo daldi dem ci al mut'im ibn adi comme que al akhnas ibn shariq bañna suhayl ibn amr bañna mune na lambat kenen di al mut'im ibn adi al mut'im ibn adi bi xam nga yag nañ ko gis mom bokon na ci ñi ñewon na abu talib wax deug na abu talib ma ansafta ashabak ne ko moy bañuy ñew ñet yoon ci yonnati bi alayhi ci abu talib ngir mu ñu jox leen yonnati bi alayhi salatu sa bu ko defee ñu dal di koy tek nak mbugal yi nga xamanteni ni mom lañ ko bëgg tek giom nañ ne mom mi mo ne won abo talib bañ lu ñu ñew proposer wa abo talib ñet yoon ñu fa ñew mu jugi ñu wax ko abo talib bañ mo ne ko yow nak abo talib nak wax deug yalla yow defo vraiment fexo compréhensible tamit defal sa wa ñom li ñu bëgg ndax yow lu ne concession bu ne def nañ ko mu bañ mu ne ko wallahi ma ansafuna abo talib ne ko deedet yow maadi buggo lulul khidlani bëgg ma gatchel mo wax nga bëgg nan ma moy bañ ñëw ne ko umar ibn al walid ngi dox ñu sa doom ji bi muhammad alayhi salatu wasallam ñu ray ko yow nga jël ki mu bañ al mut'im ibn adi bi mo ñëwoon doon ko wax loolu naan ko yow nak gis na ne defo be effort legi nak ci koku lu yoni ta al mut'im ibn adi bi tamit bo fatale ko gaay doon khoti saqifa sahifa bi moy ci embargo bi mbolo momu dajé won ñom hisham ak ñom abul bakhtari ak mom mi le won ak zam'a ibn al aswad ñom ño defon mbolo né dañuy xoti nanguñu keuyit gi ñeen bind embargo banu hashim ak banu abdul mut'ab banu al mutalib mom mi ci la won muy al mut'im ibn adi yonent bi alayhi salatu wasalam dal di yoni ndaw bi ne ko kon comme que ñooñu bañ na al ahnas bañ na suhayl bañ na demal ci al mut'im ibn adi lepp mom mu ngi yonent bi alayhi salatu wasalam mu ngi hira duggul mak ndax balay mu fe dugg mu am ku ko yir sino nek fi day impossible te lolo taxone mu gennon kon mu yonne ila al mut'im ibn adi fa ajabahu ila zalik imam ibn hisham moné bimu yonne ci al mut'im ibn adi mom muné ko al mut'im ibn adi dal likoy nangul né ko waw budé ci riwaya umawi bi nga xamné mom la imam ibn kathir indi ci al bidaya wa an nihaya muné fa ba'athahu ila al mut'im ibn adi li yujira fa qala na'am qul lahu falyati fa dhahaba ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa bata 'indahu tilka al layla mune mom bule ci riwaya umawi bi imam ibn kasir indi ci al bidaya wa nihaya mune bimu yonne yonentou balay saatu sam yon ndawli ne ko kon legi demal ci al mut'im ibn adi ngir mu sakku ci mom mu dal di ko yir neena bimu deme ndawli ñew wax ko al mut'im ibn adi da ne ko naam waw d'accord na mako yir qul lahu demal ngane muhammad alayhi salatu wasalam fal yati nama dikkel num gina gal ne joge famu nek hira ga mu nek ci biti dekk bi dafa joge duggu ci la wax na aksi ñew mom ci riwaya bob mun fa dhahaba ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam fa bata 'indahu tilka al-layla yonent bi alayhi salatu wasalam daldi ñew biko ndawli waxe lol mu ñew keur al mut'im ibn adi daldi fanan keurem ndax dafa guddii won ci guddii gogu mu daldi fay fanan ci riwaya al umawi bi imam ibn kathir wax budé riwaya imam ibn hisham biñu commencé won mom dané biñu ko waxé al mut'im ibn adi mune waw ci sase dafa ne ko waw ba pari daldi jël armée wu jël ay armée djel ay ngannayam ndax xamne ne mbir mi du woyof wo wa keureum ndax dafa amone ay dom yu gor te gis nga societe yoy dafa nekkone societe yi nga xamne alal ak dom bo bari le alal sax ta amo dom gaay dañ lay respecte ndax dañuy xamne ken du la fonto waye bo amul dom am alal dinañ la respecte ndax sa alal mais mom nak mu am ay dom mu wax domi ay goor yu mag mo na len djoglen djel len sen arme neena mom imam ibn sham wa kharaju hatta ataw al masjid ñu genn ñom al mut'im jitu and ak domi ñu daldi ñew ci jakka ji bam d'accordé ne ndawli dama wax ko waw ci sase la ta ndawli ag ci yonnati bi alayhi salatu wasalam la ne domi djel len sen ngannaay gaaw ñom ñepp ñu jël ñun ñew ba ci kaaba ji zadaha allah tashrifan wa takriman ginnaw gi nak mune waji ñu yoni won ne ko demal bi ñew ci kaaba gi yor seeni arme ñom ak doomi ñepp arme wu liñ nane arme wu jusqu'au dent kay xam nañ ne quraish mom la amal problème te bo fi commencé noyal gaay dañ lay fagaagal il faut nga wone force pour wan len li ma def bu len yakar ne dama ko def ngir ni nepp moy sama bakkan bi la ci tek la wax yir gi ma yir muhammad alayhi salatu wassalam jaral na ma de man ak samay dom bimu accé ci kamba gi ñu yor seeni xej ak seeni jaase ak seeni fet mu ne waji summa ba'atha ila rasulillahi an udkhul mu yone ne demal nga ne yonenti ba ale muhammad alayhi salatu wassalam ndaw yalla li na duggu ci lolu la fa dakhala mu duggu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yonnati bi alayhi salatu wasalam dal di duggu makka fatafa bil bayt mu dal bi weur kaaba gi def tawaf wa sallamu julli fa ñaari rak julli fofu indahu thumma sarafa ila manzilihi ginaaw gi mu dal di delu keureum lolu moy riwaya imam ibn hisham bude riwaya biñ la waxon bu al umawi bi rahimahullah tay imam ibn kathir andi ko ci al bidaya wa nihaya mom muné dané ko ñëwul nga fanan sama kër ba paré comme ko dafa goudi bimu fa fanané néna fa asbaha falamma asbaha kharaja ma'ahu huwa وبنوه ستة أو سبعة متقلد السيوف جميعا ولا متقلد السيوف جميعا فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم طف مم واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف فأقبل أبو سفيان إلى مطعم فقال أمجير أم تابع أو تابع فقال لا بل مجير قال إذن لا تغفر mom kon ci riwayal umawi bi ci al bidaya wa nihaya muné bim né yonentibe alayhi salatu wasallam ñewal nga fanan sama kër kom ko guddina ba paré nanguna na la yir néna biñu xeyé ci la al mut'im ibn adi di bayyi jubayr ibn mut'im bi nga xamné mo doon yonné jëlon ñam wo wolé nekkon ndax ya khadijatu bajjanam la mom mut'im ibn al jubayr ibn mut'im mu juna tup mom radiyallahu ta'ala anhu mo don yobbu lek ga jox ko ben boyam ba abu jahlin dajek mom ne ko yaw da nga yobbu li ni diko yobbu ci shi'b bi te ñu ambar go len bi nga taxaw arrete do ko fa yobbu wala ma dal di lay gatchel dem ci kaaba gi wax ko quraysh ñepp ñu yeg ne yaw ya trahir affaire bi ba abul bakhtar ibn hisham fek fa ne ko abu jalil jogel place am kanamam mu yobul mi mu bañ mu dumako jubair bobu moy domu mut'im bi la al mut'im ibn adi daldi biñu xeyé kon mu daldi wo dom yi ñom ñep neena 6 lañu wala 7 ñu daldi jël seeni jasi daldi yor seeni armée jusqu'au dan yor seeni jasi ñom ñep ñu duggu nak ci kaaba gi duggu de force aksi ak seen arme nak seen set mel li ñuy dem guerre wa qala al mut'im ne yonent bi alayhi salatu wasallam mi andon ak ñom biñu joge kërëm ak domam yi ne ko tuf ne ko wëral kaaba gi ma gis te heure yi buñ faté ne quraish heure yi kanat fi andiyatiha quraish la do nek fan ci sen grand place yoy weur kaaba gi di waxtane commerce bek sen chariek yoyo li xew ci dekk bek commerçant yek gi ñi jaay ak yoy ñom ñu aksi al mutam ibn adi aksi ak domi ne yonnent bi alayhi salatu wasallam weural biñ nan ko weural nak ñom ñep ñu teye sen mbaru jaasi ngir de xaar ben yéfer juk ñom sa ay yéfer lañu won taay dal mutam ibn adi mujul tup mom malgré li mom ñu téé sen mbaru jaasi ngir di xaar kenn kuy ñew di dogalé yonnentou bi alayhi salatu wasallam ngir mu baña wër fi mi wër buy wër ñu top ko di wër ak mom ne ko wëral yor seni jaasi diko escorter fa aqbala abu sufyan ila mutam ibn adi abu sufyan ibn harb radiyallahu anhu wa mujunatu tayoy kana ala shirkihi mu ngi won ci kefer gi mu ñew ci mut'im fek comme que ñom dañ fay nek kilifa yi dañ fay nek heure bo mu jog ñew ci al mut'im ibn adi gis limu def ne yonnentou ma lay saatu sa mi nga xamne ay fana yi gis ñu ko nak dafa le won taif ne ko wëral ba pare gis ñu escorter ko ay doomu ak mom ñu yor ay jaasi ni mu ñew ne ko abu sufyan ne mut'im ne ko yaw da nga yir muhammad dang ko yir yow ab wala da nga te top ni rek ndax dang ko yir wala tabi' nga da nga top non rek muneko li am ba dess bal la bal mujir moy ne dama ko yir moy kenn du ko la ci yeen bim waxe lol abu sufyan ne ko idan la tukhfar ne ko kon de ken du xoti sa mbalanum ki ray moy sa pacte bi nga djel ne yir nga muhammad alayhi salatu wasalam ñepp koy respect ndax al mutaim kana min sadati al qaw dafa bokon ci sang quraysh ni legi fajalasa ma'ahu hatta qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tawafahu falamman sarafa in sarafu ma'ahu وذهب ابو سفيان الى مجلسه موم نا bi yonenti bi abu sufyan kon wax ak al mut'im lolu ba al mut'im ne ko li am bares moy dama ko yir monako yaw de ko yir ken du ko def dara ñu and ak yonenti bi alayhi salatu wassalam bi mu paré tawaf wër kaaba gi mu dem ñom di al mut'im ak doma mi dal le top yonenti bi alayhi salatu wassalam ba ni nga xamanteni ci lay dugg kërëm ñu dal di dem lolu moy ni yonent bi alayhi salatu wassalam dugge fofu di makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman nga xamne liko borom bi subhanahu wa ta'ala nimbal yim ko defal yu repetitif malgré bo xolé ci kaw kenen xagn giñ ko xagn ñak ko nangul lolu lu metti la waye yonent bi alayhi salatu wassalam suñu borom defal ko adas tuup jinne yi dal dikoy nangul ba pare gem ko di dox mission bi mu beggone wa taif dox ko ñom ñukoy dox ci seen ñoon ñom jinne yi waye mu ñew suñu borom subhanahu wa ta'ala dal dikoy defal benen ndimbal muy mu duggu ci protection wu ben yefeur ci kuffar quraish ni ba mu mana nek li dess ci bamuy banimi gaday madinatul munawwara ala sakin afdal sar wa sa mu man fa nek ci jamm mana doxal mission borom subhanahu wa ta'ala mom nak am mutam ibn adi yonnati bi alayhi salatu wa salam malgré li nga xamantene non la de ci kefer yonent bi alayhi salatu wassalam masula fatte jufum ju rafet jiwi muko defal motax bimu genné adina mom al mut'im ibn adi nga xamné dafa genn adina ginaaw gi lata badar la genn adina taw bimu genn adina mu ngi won ci diine wa ñoñam di mushrikuna quraishi motax bamu genné adina ku melni hasan ibn thabit radiyallahu ta'ala anhu nekkon sangu shu'ara yi nga xamné ñom ñodon way di taggu yonnati bi alayhi salatu wassalam moy sayyidina hasan di sahaba bu mak dinañ ko gis inshallah ci parti medinoise bi dinañ def tarjuma inshallah bimu yegge gennu adina al mut'im ibn adi mu daldi def ci mom daldi koy martial moy daldi koy joy ci ay poem yi nga xamne mom la don def mune falaw kana ci bir ki bi mune falaw kana majdun yukhlidu ad-dahra wahidan minan nas abqa majduhu al-yawma mut'ima اجرت رسول الله منهم فاصبحوا عبيدك ما لبى مهل واحرما فلو سئلت عنه معد باسرها وقحطان او باقي بقيه جرهما لقالوا هو الموفي بخفره جاره وذمته يوما اذا ما تذمما فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأعظم إلى آخر الأبيات موم المطعم بن عدي جفم جرافت دي مدف أكي دخون تلا خطيون أقوريو بنيو يلن يترلون أمبار غوبة tax bamou genné adina fek yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ngi madinatul munawwara ala sakin afdalu salatu wassalam sayyidina hasan ibn thabit nekkon way katu nekkon poet yonnati bi alayhi salatu wassalam daldi way diko joy ne falaw kana majdan majdun yukhlidu ad-dahra wahidan minan nas abqa majduhu al-yawma mut'ima mune budon ak teranga ak teddange jeuf yu rafet yu mag de yoyu day tax nit dal di sax ci kaw souf di dundu ben nit bo xamne jeufam yu tedd yoy dina tax mu daldi sax ci kaw suuf di dund konon te kon bu don lol amna mut'im bi genn adina di mut'im ibn adi mom dina nek koku nit koku dess nga xamne jeufam ju rafet joju dina tax mom moy ki nga xamne mo fi dess waye mbir yi demewul nonu yalla beugewu ko non mu koy fatali mom sayyidina hassan di fatale mut'im ginaaw bim genné adina jëf yu bax yim defon ne ko ajarta rasulallahi minhum fa asbahu abidaka ma labba muhillun wa ahrama ne ko yaw de dal li ngay protéger yonentibi alayhi salatu wa salam dal di ko yir ci jamono ji ñom ñep quraish fa asbahu abidaka ñom ñep ñu muju nek say jam di top ci li nga wax bang ko yire ñeme wuñ ko laal ndax yow ma labba fek mu ngi wuyu muhilun ko xamne day wuyu ci di ñew di acci wa ahrama wala muharmal fek amna kuy ormal kuy armal bi labbayka allahumma labbayk ñew di armal ngir acci kaaba gi fek lolo ngi am ñom ak yaangi doon yaangi yiroon yonentina alayhi salatu wasalam baño kuffar quraish mi man ñu ci won dara munafala su'ilat anhu ma'addun bi asriha wa qahtan aw baqi baqiyat jurhuma muné nak mo hasan bo demone ci radiyallahu anhu bo demone laj wa ma'ad bi mamu yonentina alayhi salatu wasalam tribu ñom ay domam ay seutum ñom ñep ak qahtan muy arab wa qahtan bo len lajone ak ñi dess ñep ci wa jurhum tribu ñoon ñep bo len lajone ma'ad qahtan jurhum bo len lajone leneen ana kan moy mut'im wax len ma ci mut'im la qalu ñoom ñep dinañ wax ben kaddu huwal mufi bi khufrati jarihi wa zimmatihi yawman idha ma tazammama dinañ la né mom moy ki nga xamantene mom mut'im de moy ki nga xamné mom matal accord yamu jëlon pact yamu jëlon képp ko xamné yir na la ak képp ko xamné mo la yir de loolu da koy matal ak pact yi mi jël lepp lay matal ak teranga mom mut'im mom ñom ñepp lay wax lool ci teranga gi nga xamné mom la amone منفى ما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله فيهم أعز وأعظم مؤمن حسان رضي الله عنه جمت بولير بي فين كولتيم كي وا قريش كفار قريش ني امول كين سي نيوم كو خامني جمت بولير بي دي جمت بي تيم نكو كو ملني مطعم مي سي اك teranga ak maggaay gi nga xamne mom la magone ya gis ne lu bax lolu suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko sul nit bu xasse def lu bax ak fu man di bok lu baxam lolu du sul fek mu ngi ci adina même boudé yéfer la comme mutain motax gis nga yéfer yi fi nek fi di def ay bonne action ay action humanitaire wala di tabax ay hôpitaux fenen ci dekkou ñi ko soxla ñoñu yalla mo bañ ñu niro benen yéfer bo xamné amna ko waye bañ nako def yalla du boole ñoñu yémuñu yéfer bobo yéfer bi yémuñ la preuve en est que moy de bu crise amé ki nga xamné moy ku égoïste ci ta nek milliardaire mom bopam ak nana mom loy rek lay topoto ak biiram ak peuyam koko bu commencé alal gi wagne ko moy de ñu mel non ngay deg ñuy suicidé wu sen hôtel yeek yoy mais ñi nga xamne ñoy dimbal yu ñak ñi ci dekk yu yag yi difa dem yu sori ñoñu lu leen dal dañ nan man ñi may dimbali gis na ci ño xamne ñoma gina metti ka dañu koy muñ lool budul mbax gu leen yalla defal même budé ay yéfer lañu ndax seen jëf joju ndax yalla mo bañ kuy def lu ba waye lolou nonou ci adina bi nak lay yem bouré gëmo té tamit yalla day def sou tour dess xol nga xamné ñom ñofi créer ci ñi nga xamné ay yéfer lañu inventé fi lo xamantene ni invention sax découvrir fi yo xamné yu jariñ nit ñi lañu mo xam ci walu courant bi lampe yeek yoy sen tour dafa dess ba légui ndax lan dañoo def lo xamné jariñu wa kaw suuf la jariñu ñan ñi nga xamné sax ñoo nangul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis ñu leen di tuddu sa suné di jang seen théorème ndax lan lolu ñu def mais lolu comme que geemu ñu nak ci adina la yem mais waaji nga amne yéfer la di assassin koku dinañ ko tuddé comme ni ñuy tuddé waaji nga xamné mom ay action de bonne ki la doon def ba génn adina dédét yemu ñu mutaym ibn adi yi lan motax sayyidina hasan ibn thabit radiyallahu anhu tamam koy def yonentou bi alayhi salatu wassalam nga fa mu def li way amna lu gina ki non na ñew ci sahih imam al bukhari rahimahullah pour wone ne nit bu defé lu bax ak lu man di gem lu bax lol reconnaître ko al mutam ibn adi mushrik la won bo xamne deena ci shirkam mais téewul yonnati bi alayhi salatu wassalam comme ni nga xamantene ni non la imam al bukhari rahimahullah daldi solo jele ci jubair ibn mut'im mu jele ci bayam di al mut'im nono muhammad ibn jubair ibn mut'im imam az-zuhri ci yon imam az-zuhri jele ci muhammad ibn jubair ibn mut'im di domi jubair ibn mut'im biñ la waxone ne mom sahaba la radiyallahu ta'ala mom lañ gisone ne mom lañ defone prisonnier badar bam nan da ma ngi deg yonnati bi alayhi salatu wasalam di jang ak tour fil maghrib ci takusan ci timis mom an abi mu jele muhammad bobu jele ci bayam ci jubair ibn mut'im lan la wax mom jubair ibn mut'im di domi mut'im bi ñu gis yiron yonnati bi alayhi salatu wasalam tam de ci shirk wal a'yad billah مُنَ أَنَّ أَبَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي أُسَارَى بَدْرٍ لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ إِنَّتْنَا لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ مُنَ يَنْتَ بِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَدَر خَمْ غَ مُطْعِمُ بْنُ جُبَيْر وَخُونْ نَانْ لَانِ مُومْ فِي بْرِيزُونِي يِنْ جَابُونْ فِي يِيفِيرِي ñewon bi xex yonnati bi alayhi salatu wasalam badar bañ jappelen ci la won mune yonnati bi alayhi salatu wasalam meena mom jubair mo deg yonnati bi alayhi salatu wasalam di wax ci a propos prisonnier yo ñu jappone badar yonnati bi alayhi salatu wasalam ne law kana al mut'im ibn adi hayyan ne al mut'im ibn adi de muy mut'im bi ñu gis ni nga xamne mom la digelon ñaanon ngir mu yir ko mune ko waw mune bu doon mu ngi dundu jamono ji fekk na mu genn na adina mom avant badar mune summa ginnaw gi kallamani mu dal di ñew wax ak man yonnati bi alayhi salatu wassalam fi haula innatna ci prisonnier yi yu badar yi ñu japp ci kuffaru quraysh ni mom al mut'im ibn abi bu doon ñew na wax ak man ci ñom ngir ma bayyi len ta duñu joxe ben rançon duñu am dara luñuy joxe la taraktu wallahi dina ko baye dina jël prisonnier jox ko ko mom al mut'im ibn adi ndax mom la taraktuhum law kholal makarim al akhlaq yi mais du fi rek badar dinañ ko gis abul bakht ki uhud badar Abul Bakhtar ibn Abul Bakhtar ibn Hisham bin gisone ke mom ak Al Mut'im ibn Adi bi Zam'a ibn Al Aswad ak tamit Hisham bobu ñom ñu doxone ngir ñu xoti keuyit gogale mom Badar dafa ñewon di xex ci contre Yonnati bi Alayhi Salatu Wassalam Abul Bakhtar ibn Hisham bob Al Bakhtar bob ma Abul Al Bakhtar ibn Hisham Abul Bakhtar ibn Hisham bob ba muy ñew badar bi xex contre yonnati bi alayhi salatu wasallam xam nga yonnati bi alayhi salatu wasallam lan la wax julit ni tay mom bu len bayyi ken moy ku ngeen jekku pour ray ko na ngeen ko ray ba mu dess abul bakhtar ibn hisham ko mom bu len ko ray ndax lan jeuf da nga xamne mom la jeufalon yonnati bi alayhi salatu wasallam bañ len embargo we mu xoti tanku tuweem djel riskam ak ñeneen comme al mutaim naadi bi ngir ñu xoti lolu dindi embargo bi wa banu hashim ak banu mutalib mana dundat kom ñet lolu lu am solo la lo xamne djulit ñi dañ ko wara roy ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ta lolu xam nga li mu ngi wax lan ay nit mais ab deuk sax moy ne lepp ñek guñ la defal na nga reconnaître ñek bob yonnati bi alayhi salatu wassalam ne gis nga law kana bu nekkon al mut'im ibn adi hayyan thumma kallamani fi haula innatna la taraktuhum la watna ne al mut'im ibn adi bu don dundu fekke badar tay tay guerre bi am ñu japp 70 prisonniers ci kuffaru quraishi ni mu ñew joge makka ñew ne pour ma libérer ñi ni dina ko libérer ndax mom ta duma jël ci mom dara ñepp lay bayyi da xam nga ñu bayyi lan lañ def ñoñu ñi dé ci jullit ñi jour bob ñi walen ray benn ñu joge seen dekk dajalé alal jurul jeex ngir lan ray yaronte bi alayhi salatu wassalam ngir ray jullit ñi ngir fay l'islam mu ne malgré lool lepp amna ko xamne defalon na ma lo xamne budon mu ngi dund ñew ne ma ma bayyi ñi na len bayyi te duma len laaj dara benn concession du ci am legui li day tax ñu ñewat ci takhrib biñ newon sank xam nga wax na la takhrib biñ def yoon yep daif legui li ni imam al-hafiz ibn hajar bi min shara hadith bi mune mom imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah mune wa bayyan ibn shahin min wajhin akhara السبب في ذلك وأن المراد باليد المذكور ما وقع منه حين رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف ودخل في جوار المطعم بن علي ده امام الواقدي موم بيمي بيمو اندي استوار بي داني موم مو جي تودو ني دا فا ام داخ mom mo ne li tax yonnati ma lay saatu sa wax lol badar ne al mutaim ibn adi bu don ne ñewon na tay wax ma ci ñi de ngir ma bayile na len bayit duma len kiwol dara imam al waqidi mom mo ne ndax dafa am loxo da am lu bax lu defalon yonnati ma lay saatu salam lolou même hadith bi ni même buñ jele hadith imam al bukhari bi moy ne lol da am lu tax lan motax yaronte bi alayhi salatu wassalam ne mom bu dundon lan motax waxul ne ki abu lahab bu ñewon waxul abu lahab te pourtant abu lahab ñewul won de ñewul badar mais mu ngi won makk abu sufyan ibn harb mom miñ doon nar nangu jeug mi bam daw recc mais waxul ne abu sufyan bu ñewon dedet ndax lan da am lu bax lu ñuko defalo imam al-hafiz ibn hajar mun ibn shahin rahimahullah mom leral na ci benen walu ke ne li tax lolou nono yonnati balay saatu saam ne mo bu don mu ngi fi dina len bayil prisonnier yi mune moy li nga xamne mom la ko yonnati bi mom la al mut'im bi defalon yonnati bi alayhi saatu saam hina raja'a an-nabi min at-ta'if ba yonnati bi alayhi saatu saam joge ta'if muy ci li nek ni wa dakhala fi jiwar al mut'im ibn adi mudugu ci sous protection kirayu al mut'im ibn adi mune lolo taxone lol ben wax la imam ta imam ibn hajar dañu andil lu am solo mom mune hadith bobu mune wa kadhalika nakani awradaha lako andi al faqih bi isnad hasan mursal أن المطعم أمر أربعة من أولاده فلبسوا السلاح وقام كل واحد منهم عند ركن من الكعبة فبلغ ذلك قريشا فقالوا له انت الرجل الذي لا تغفر ذمتك من موم امام ابن حجر بودي روايه يي نخون دغورول موم انديل نيو بو خامن نينا روايه بو خامن موم نينا بو حسن لا دي امام ابن حجر رحمه الله من وكذلك نك ني لو فيت ك بي يونت بي عليه الصلاه والسلام جوغي فاي دا فا دغو تي جيوار تي كيراي المطعم بن عدي رحمه الله من نك نونو لاكو اندي الفاكهي رحمه الله باسناد حسن تي تالالو غو خامن imam al hafiz ibn hajar mom juge na ne bu bax la mursal waye mursal mursalun hasan la nga gis ne kon day ñew di appuyer yenen yele pour wane kon duggu yenen tibbi alayhi salatu wasallam duggu ci protection ci kiray al mutam ibn adi lolu lu deuguer la ta alul siyari wal magazi da naka ñoom ñep dans leur ensemble ñoko indi rawati na li de riwaya al faqihi bi nim ko onde mun bi isnadin hasanin ci sanad bo xamne bu bax la mursal bo xamne mursal la bo xamne tuduñ sahaba bi radiyallahu anhu mun wa fi ta amna ci lolu al faqihi indi mun anal mu'ima no contrairement ñun dañ ne ci riwaya al umawi bi nga xamne mom la imam al hafiz ibn kathir indi da ne ñoo 6 la ñu won wala 7 mom mun nak ci riwaya bi nga xamne mom mursal la bu hasan bu bax mune anna al mut'im ibn abi wa fihi anna al mut'im kana al mut'im bi al mut'im ibn abi amara arba'atan min awladi falabisu silah dafa digal bimne mo yire enti dalay saatu sam dafa digal nient ci domam yi nu dal di jël seni ngannaay ngannaay yu yor seni ngannaay wa qama kullu wahidin minhum 'inda ruknin min al ka'ba ku nek nak ci ñoom dal di taxaw ci ben poto ci potoy kaaba gi ñenta rukni côté bi côté bi côté bi côté bi ku nekk ci doomi yor armam yor xejjam ak yeb jaasen taxaw ci ku nekk ci ben poto kaaba gi ngir lan ngir yoonentou bi alayhi salatu wa sallam mana wër kaaba gi sans problème neena mo mu digal len lool munefa balagha zalika quraishan quraish nak yeg mbir mom biñu yegene al mutam ibn adi wax nañ la ñen ñi ci riwaye ñu nga fa won ndax fa lañuy nek abu sufyan dal di jog quraish dal di koy gis fa qalu lawo ñu biñ ñewé laaj ko ci yeneen riwaye yi leral yoy ke ne ndax dang ko yir muné waw quraish munefa lamma balaw quraish bam joté quraishan lolu ke ne mom def na non armée domam yi ñu taxaw ci kaaba gi dir yonent bi alayhi salatu wasalam wor ñu ne ko anta wa quraish ñew ne ko fa qalu lahu ñu ne al mutammim na adi anta yaw de ar rajul yaay goor gi nga xamne alladi gi nga xamne la tukhfaru zimmatuk kenn du dal di xoti sa pacte dañuy respecter sa pacte comme ni ngi ko jele mom yaay ko yir dañuy d'accord ci li nga def ndax sang gi nga doon ci ñun lool ben wax la ci li ibn shahin wa ta alfa ki dal dikoy indi ci riwaya bo xamne bo hasan la waye mursal la lolou ben wax la ci li tax yonentina alayhi salatu salam wax kene law kana al mut'im ibn adiyyan hayyan thumma kallamani fi haula innatna la taraktuhum la lolou ben wax la bu ne lolou tax yonentina alayhi salatu salam wax lone bu al mut'im ibn adiy nekkon di dundu jamono ji de mu laaj ma wax ma libéré gaay yi di prisonnier yi yéfer yi ma ba di koy bayyi ngeex mom benn wax ba ngok kené lolou mo taxone moy limu ko yiron ba mu joggé taif defalé nañ suñu tahriib bi kon gis nañ né lu deugër la ndax riwaya bi imam ibn hajar indi ci al fath mura waqil al murad bil yad al mazkura moy li nga xamne nak am ñeneen ñu ne ñom li nga xamne mom lañ djublu ci loolu mu defalon yonnati bi alayhi salatu wasallam ba tax mu ne mom bu doon mu ngi dundu ñew wax ko ci affaireu prisonnier badar yi mu bayiko mom ñu ne annahu kana min ashad man qama fi naqd as-sahifati allati katabatha quraish ala bani hashim wa man ma'ahum min al-muslimin hina hasaruhum fi ash-sham ñu né ñeneen né lolu nonu moy li tax amana du jiwar gi mu defalon yonent bi alayhi salam waye li tax moy bokon na al mut'am ibn adi ni gino na taxaw xoti sen tank tubey ngir xoti resolution bon bob kayit gogu ñu defon ambar gobi de won ko ci bir kaaba gi contre banu hashim ak ñi nga xamne ñoo ando na ñoo am na ñoo xamne nenañu lolu mom le lolu motax waye mu taxon mu deson tahriju hadith biñu gison muy li hasan ibn thabit radiyallahu ta'ala nu li nga xamne mom la martial dal likoy way al mut'im ibn adi comme niñ ko gisse legi imam al hasan ibn hajar muné wa dhakara al faqih bi isnad mursal an hasan ibn thabit rathahu lamma mata mom mujazatan lahu ala ma sana'a lin nabi sallallahu alayhi wa sallam muné mom imam al hafiz ibn hajar rahimahullah muné al faqih dal dinay tuddu rahimahullah ci isnad bo xamné bu mursal la kené hasan ibn thabit dal dinay martial al mut'im ibn adi ngir fay ko li nga xamne mom la defalon yonnentibi alayhi salatu wassalam ta lolou moy ver yi nga xamne mom lañu gisol sank ta mom lañu firi wo mim nan walaw falaw kana majjun yukhlidu dahra wahidan minan nas abqa majduhu al yawma mut'ima kon lolou moy li nga xamne moy takhriju hadith yoy jemon ci lolou legi nak lolou pour jexal nak fini buntu bi ñu gis mom la borom khilas rahimahullah di wax bi sayyiduna al-haji malik radiyallahu anhu muné muy buntu bi nga xamné ci la yonnent bi alayhi salatu wasalam démé won taif muné min ba'di ma ashhurin ji min ya ummu bi'a mi 'ashratin ta'ifan yad'u ila al-hakami أقام عندهم شهرا يراجعهم ولم يجيبوه بل مالوا إلى الشجم وصليا يا إلهي واجزيا أبدا عنا محمدا المختار في القدم وكان إذ ذاك مع زيد بن حارثة يقيه من نفسه أو شج من قزم وعبد يا ليل مسعودا حبيبا أتى كمستجير بعمر من عنادهم لاقى من السفهاء ما لا أفوه به والساق أدمى وسال الدم للقدم وابن ربيعة للعداس قد دفعا هدية عنبا يهديه ذا الكرم أكب تقبيل أطراف الرسول وهل بهيمة تستوي بالعاقل الشهم وفي طريقته هذه دعا بدعاء إن كان مشتهر التفريج للهمم لولا النبي رسول الله لاحترموا بالأخشبين ولكن من من كرمي أفاق بالقرن أي قرن الثعالب أو قرن المنازل ميقات لنجدهم والجن مروا به مستسلمين له في نخلة آئبا للحل والحرم وكان لم يشعرا بالجن أو نزلت وإذ صرفنا فنال العلم كالعلم وإذ أتى ابن عدي كان جاوره خير الجوار على إكرام منتقم كون موم سيد الحاج مالك عليه رضوان المالك منه من بعد ما أشهر جيمن يا أم بعام عشرة طائفا يدعو إلى الحكم موم منه جناو min badima ashurin timin ginaaw ñetti weer la yonent bi alayhi salatu wassalam moy ñetti weer ginaaw lan fatuk abu talib ak sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha ñetti weer apre biñu genee adina ci la mom yonent bi alayhi salatu wassalam genn ya ummu bi am 10 ñet wer ginaaw seenu faatu ñom ñaar ci 10e ane bi mu daldi djublu ta'ifan yad'u ila al-hakim bi wote jeme ci borom bi subhanahu wa ta'ala mune aqama indahum shahran yuraji'uhum wa lam yujibuhu bal malu ila ash-shajami mune ñom yonent bi alayhi salatu wasalam dal dina fay passer shahran wer lolu waxon nañ la wax yoyu ke ne imam ibn sa'd mom dañe 10 jours am ñu ne wer waxon nañ ñi nga xamne non la ko len ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim dal di dajale ñaari wax yoyu mune passé na fofele ci saqif ki wa taif wer di len jema wo ci l'islam di len ci wo di def le tout wax nañ la de du ci ñooñ rek la yemon ci sadatul qawm gisoon nañ bamuy jang suratu tariq tamit mune malgré lol lepp mu fa nek ak ñom walam yujibuhu ñom dal nanguluñ ko ñom sax li fi nek sax malu ila shajami jeng nañ jëm ba dal di koy xagn ba dal di koy gañ mune wasalliyan mu duggal fa julli ci yonentibi alayhi salatu wassalam yemu ne yemu ci li nga xamantene ni muñum gu tar manu muñum mom alayhi salatu wassalam ci li ñuko def malgré to mu muñ ko mune wasalliyan ya ilahi ya ilahi ya sama borom yal na nga julli te yal na nga moy julli tay selmal ta nga ñu fayal ñu wajziyan abadan ta nga ñu fayal ñu ba faw abadan anna fayal ñu anna ñun muhammadan al muhtar fil qidami nga fayal ñu suñu sang bobu de muhammad mi nga xamne alayhi salatu wassalam sayyiduna nga xamne mom mi nga xamne al muhtar mom la yalla tan fil qidami moy ki nga xamantene mom moy tan nifu borom bi subhanahu wa ta'ala الله اكبر من وكان اذ ذاك ما زيد بن حارثه يقيه من نفسه او شج من قزم من في voyage بوبو موغي تي اندو نك زيد بن حارثه لول واخ نان لا كيكو واخون موي امام ابن سعد مو جلوكو تي روايه بو امام الواقدي واخون نان لا بوروم خلاص تيري بيغا خاندي موي تشوسانو خلاص موي am mawahib ladun ya bu imam al qastallani lolou tamen mom la indi mom imam al qastallani wax joju wax nagn la kiko wax bi imam ibn sa'd gison nagn ne imam musab ibn uqba ak imam ibn ishaq ñom dañ la yonenti ma ali satu sa mom rek ka demone waxon nagn la nak ci kaw le fait que buñu nanguno waxu imam ibn al waqidi bob budé nangu nañu ko waxon nagn la ni nga xamne non la ko imam az-zurqani bolé won rahimahullah mone kon wa kana nekon izza ka ci voyage bobo le ma zaid ibn haritha nekon ak sayyidina zaid di domi haritha ibn sharahil radiyallahu ta'ala anhu ma wardahuma mu ko don proteger bagn koy xagn ay malu ila shajami diko xagn mom moko don proteger ngir yoy bagn ko dal mom ci lañu ko xagne mom zaid ibn haritha ba dal li toj bob bi mu joge ci ñoo doya di ñooñu ñu yees ñooñu ta doya di diwa taif ñako doon xagn nga xamne ñu soufé lañu roon muné wa abd ya lila mas'udan habiban ataka mustajirin bi amrin min inadihim mom yaronte bi alayhi salatu wassalam mu ngi demone ci kuñu doon wa abd ya lil waxon nañ la ci hadith bi ibn abd ya lil ibn kulal ki riwaya ñom abdullah ñom imam ibn saq bek ñoñu ak imam musa noqba ñu ne abdialil ak mas'ud ak habib ñom ñep nekkon doomu amr mu ne ñom ci ñom la ñewoon waye ñewum gogu kam mustajirin bi amr melni adaju arab bobu melni ku doon yonnati balay saatu sam ñak am limu ak ñoon niñu boné ak dem ci ñom mu melni amr ab adaju arab la comme lañ doon wa al mustajir bi amrin 'inda qurbatihi kal mustajir min ar-ramdha'i min nari min an-nari arabi lañ nan ki moko wax da'bal moko wax muy Muhammad ibn Ali ibn Razin nekkon ci shuara al asr al abbasiyin yu maggi mo do nan ki nga xamne moy sukku di outil ndimbal ci amr de bu inda qurbati bu ami ay metti diko dal mu dem ci amr di fa diko fa out ku koy fay dimbali kal mustajir min ar ramda min an nar mu ngi mel ku dem ci ay dom bo xamne mu ngi tang jeur nga dem ci dom bi ngir di daw safara ndax senu ñak mana duñu bo ñewé di out ci ñom la ngay out contraire la nga bëgg lañ lay té da ngay ñew yonentiba lay sar sa mu ngi joge makka ndax choono yu ko fa tégg ak yoyu ngir mu bëgg mana continuer di woté ci l'islam am ñuko yir protéger ko ta nangul ko ñom contraire li mu bëggoon lañ ko lolo tax mu né kamusajirin bi amrin min inadihim ci seenu fitir lu ñom ñoo ñett abd ya lay ak mason ak habib من لاقى من السفهاء ما لا أفوه به وساق أدم وسال الدم الدم من القدم من وما عليه الصلاة والسلام دال ديني جوتي أي متت كي ندسي نوني نكو بولي وان أجام يغني يكورون خاين لو خمني من دومكو تدو موم سيد الحاج مالك من جارد تدو نخ بون جيمو بون جيو تك سنگ بير عليه الصلاة والسلام ta wasaq ad maw den nañ sax xagn ko ba dal li tankami mom alay saatu sam ñu dal di koy xagn ba muy nacc tankay li nacc wasala damu min lil qadami ba muy deret ji di dal di rogalat ci tanki mun wabna rabi'ata lil addas qad dafa'a hadiyatan 'inaban yahdihi dhal karami mune doomi rabi'a yi moy bagn ko xagne bam ñew ci bo garab gogo gele mu nekkon ci garabu raisin gogo ci watu tolu shayba ak utbatim ibn rabi'a alayhi ma min allah ma yasahiqan mune ñom ñaar ñom ñoo jox ben hadiya muy liñ ko joxon charu raisin gogo jox ko sen surgo bob bi addas radiyallahu anhu ngir ñu jox ko yonentima alayhi salatu wassalam mune akabba taqbil atraf ar-rasul wa hal bahimatun tastawi bil aqil ash-shahim mune mom addas bamou deme ci la commencer di fone bop yonentima alayhi salatu wassalam ak tankam yi moy chatam yi ta fu ta bop bi tanki ak loxoy comme niñ ko gisse won mune way ndax ak bahima ab bayima dina yam ak borom xel xam nga nante mala sallallahu alaihi wasallam day jundou be nga xamne bayima ci mu'jizatam yi nga xamne dañuy don ñew dal di foon bopam mom alayhi salatu wassalam mune lol budé bayima yi koy def ndax ñooñu bayima dina yam ak borom xel mo xamne mu ñaw la ta bax budé bayima yi koy def kon addas di def li lolou du lu yéme dedet mune wa fi tariqati هي هذه دعاء بدعاء ان كان مشتهر التفريج للهمم للهمم من نك تي يونم تي لا نان نان غنيو غيسون اللهم اليك اشكو ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا رب يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى أو أم إلى قريب ملكته أمري فإن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك مونے نيان غوغو غيسون نانيو كو دوما تي جارا مونے لولو نيان غوغو لا نيانون تي يون وي ديمي ديلو غا خامتيني نيان غو سيو لا غا خامتيني تي لا امي موم عليه الصلاة والسلام نيان غو غاولو غير فاج soxla nga xamne mom la ñaanon mom ali salatu wa salam mun law lan nabiyyu rasulullahi lahturimu bil akhsha bayni walakin man min karam muné burul won ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ñaari montagne yoy du abu quwais ak quaiqan mom lañu len di jël door len ko ñu daldi al ko ñom ñep lax touri mo lañuy al mbugal len mbugal mu tar feug len ko ñu daldi le halaku kay ñu daldi al ku ñom waye yonnati bi alayhi salatu wassalam allahu akbar daldi baxé ci ñom ndax teranga ndax yermandi gi nga xamantene moko fess mom alayhi salatu wassalam daldi len may bayyi len ndax yermandem ñewantem gi nga xamne mom la ñewante ci xéetam alayhi salatu wassalam mun afaq bil qarni ay qarni sa'alib aw qarni al manazil miqatun li najdihim mune mom yonentiba ali sahab wa salam mu ngi ximmele ko ni mu preoccupé won ndax bagnal gi ko ni bagnal mu seug di dox 5 km entre qarnul faif ba qarnul manazil yegul li xaw ndax preoccupation metti guko mbir mi metti mu jaq motax moné afaqa dal dina ximmele ko bil qarni ye doora yegli xaw bil qarni ay qarni sa'alib fofele montagne bo bele di tiatu montagne bob di qarni sa'alib aw qarni al manazil dagn koy wax qarni al manazil nek miqatu wa najd buñuy aji ñom fofu lañuy armalé miqatun moy miqat li najdihi mi ci wa najd miqat makani comme niñ ko gissoon ci ajja wal jinnu marru bi mustaslimin lahu fi nakhlatin a'iban lil hilli wal harami munete jinne yi rombu nañ ko mom alayhi salatu wassalam ci yoon wi bi mi depp di dem di delu dekkam mom alayhi salatu wassalam mustaslimin law ñu daldi womatu ngir mom daldi duggu ci l'islam fan la xewé muné fi nakhlatin cha nakhla comme niñ ko gisé a iban fek yonnati bi alayhi salatu wassalam mom mu ngi delu li hilli wal harami fofele من وكان لم يشعر بالجن او نزلت وصرفنا فنال العلم كالعلم من موم يونتبي عليه الصلاه والسلام يغول وون نيو جيني بكره موي واتي وصرفنا فنال مو دال دي نك امي العلم خم خم بو وور كن نيوم ديكلون نانكو كالعلم مالني و دوج لو لير ناني موي خم خم بو لير ناني تا لير بو مو تي خم ginaaw bi nga xamantene mom loolu la koy yegu ko won ñom ñu dal di koy yegal suñu borom yegal ko ko ci wa israfna ilayka nafaram min aljin kom niñ ko gisewon mona wa id ata ibnu adiy wa id ata ibnu adiy kana jawaruhu khayral diwar ala ikram muntaqim mune nak bam accé makkatal mukarrama zada Allahu tashrifan wa takriman ci la duggé mom alayhi salatu wassalam ci protection ko ñuy wax al mut'im ibn adid ibn adid al mut'im ibn di domi adi adi ci jappandal go xamanteni ni mom la borom bi subhanahu wa ta'ala defal yonent bi alayhi salatu wassalam comme niñu ko gisé won malgré yéfer la mais yalla tagatal ko nak lepp lepp ño soumettre ci yalla de gré ou de force mu neex la mu nakare la ñepp wo matul yalla motax li yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon ci sahih imam bukhari hadith bobu ken inna allah ken yalla de dina dimbali dine ji jaare ko ci ab katcho moy ne xolal yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ko jaaral ci yefer bo xamne mok wa makkane ñom ño bokku luñu gem waye yonnati bi alayhi salatu wassalam suñu borom defal ko kenn ci ñom yefer yoy doon ko xex xex bu metti ba ñewon sax nan abu talib jox ñu ko ñu ray ko mom al mut'im waxna la sank ci la won bañ na bañ ne ko umara ngi xolal yalla dal di soppi kenn ci ñom koku don wax nan ko yow abu talib nak liñ def yeb defo ben effort kok la yalla soppi mu nek ki nga xamne moy dimbali yonnati bi alayhi salatu wassalam kon khayral jiwar gën ja nak ki ray mom mom al mutaim ibn adi comme ni nga xamantene non lañ ko gisse sang nga xamne yalla moy def lu ko neex moy genné lu dé ci lu dundu genné lu luy dundu ci lo xamne dafa dé al mutaim ibn adi motax julit fo tollu da nga wara am espoir i kuffar quraish ni kuffar legi ye kuffar ëllegi li wax yoy yeb yaw lu ñu wax lu nekk xol xolé ko moy yonentou ba lay saadu sa masula deñ malgré liko dal taif téwul mu fess del ak espoir xamné li ni ñuy def bayi len ñuy saga ka def lu len neex waye du li moy mujju fa in lam yakun bika alayya ghadab fala ubali bune ne metti li ni yeb amul sa ben mer buy dal sama kaw faalew ma luñu def nañ def lu len neex yonent bi alayhi salatu wassalam espoir masula den ci mom singem masuko xam dedet julli nak fu lendem yi tare yi da nga wara xamne inna ma'al usri yusra di gën après tar metti yu nek ak yomb ñu wax du fa yalla tek waaw wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan suñu borom neena kep ku ragal borom bi subhanahu wa ta'ala yalla dinal defal issue de sortie lo duggu dinal la jappandal ba nga genn ci genn ja genn way mais lolu la julli bi mel mais désespéré ou dédé yonnentiba alayhi salatu wassalam ngi ta tamit nekul won koy fayu ngir bopam waye nak lu laal diine ji mom bu boba nak dim ko daj comme que mom lañuy xagn mune xeri grawul fa in lam yakun bika alayya ghadab fala ubali comme uhud ba abu sufyan ba xex ba jexé abu sufyan né wo taxaw bañ ray ñu bari bañu jotta dess ci jullit ñi ñu dem yek ci montagne bo beul abu sufyan radiyallahu anhu jité won armée yéféri kontan ndax gagné nañu ci biti néna ño gagné mu ñow né ana muhammad yow lay wo yonent bi alayhi salatu wassalam ne jullit ñi bu len ko faalé bu ko ken tont muné ayna ibn abi quhafa hatta yefir yi xamon nañu né après yonent bi alayhi salatu wassalam abou bakr mo ci top ci umma muné ana domi abou quhafa gi di abou bakr ibn abi quhafa bi usman radiyallahu ta'ala anhu ma yonentiba ay saatu saam ne gaay bu ken tont nopi len rek mo taxaw ne ana umar ibn al khattab xolal ni ñu koy rangale ñom sax xam nañ malgré sen kufru giñ newon yonentiba ay saatu saam ne bu ken tont ba pare abu sufyan ne ama haula'i faqad qutilu kon ko kenn ci ñom tontu yeen ñi ne ci kaw montagne bi kon nak ñi day wane ne Muhammad Dena alayhi salatu wasalam Abu Bakr Dena Omar Dena Ibn al Khattab Dena radiyallahu ta'ala anhuma bim waxe lolou Sayyidina Abu Bakr Sayyidina Omar mom daf affaire da ko merba manula supporter yaron tou alayhi salatu wasalam pourtant neena bu ken ton muneko kadabta ya adu wallah neko katch nga yow nonu bi yalla bi ñi nga wax ni ñi nga tuddu ñi ñep ñu ngi lay deg dessé nga nak ay problème yo xamné dess nañ dessal moy ne bu doon ay deg la ñoo ñun ñi nga lim non ñoo consulter ay deg ci yow yu lay jam xamal ne yow dess nga problème ndax ñoom ñepp ñu ngi lay deggu mais mu wax lool bi mi wax lool yeb yenen ci ban lay saatu sam dañe bu len ko ken tontu comme que affaire bi mom la Seyna Abou Bakar gi bayil mais biñu laalé l'islam ñu ne lan waji ne Abou Sufyan ne oulu hubal yegati len hubal vive hubal ta kaw tay mo gagné yonentou bi alayhi salatu wasalam ne len ala tuji bu ndax du ngeen ko tontu ñu ne ko lan lañuy tontu ñu ne len wax len allah a'la allah mawlana wala mawla lakum ne len wax len ne len yalla moy suñu kilifa te yeen amu ngeen kilifa yeen ay hobal mat yi ngeen yor moy kagn la len wax tontu len bimu la les religion l'islam mais lolou nga nan legi ñun nak yaronti allah sallallahu alaihi wasallam tamit wa man yu'azzim sha'air allah ak wa man yu'azzim hurumat allah sha'air allah nak symbole diine ji kenn giñu ci re yaronti allah sallallahu alaihi wasallam motax tamit koko laal moy nga laal alquran ñoyem kep pareil lool la motax yoy mom ko len laal kenn bu fi tok di xole yaronti allah sallallahu alaihi wasallam malgré ci jamono yi yeb li la amone metti di waye suñu borom limuko wax inma al-usri yusra metti di ak yombu xamal ne fu metti amé yalla tek na fa ay yombu ci bu soretul wax nañ ko leg li al-quran wax wa man yattaqillaha يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا كيب كورغال يالا يالا دينال ديفال البورت ديسي دينال ديفال جاباندال لا سي ليغا نيك اك لو مان دي نيك نا داغان يالا دينالا سي جابالي غاي سابوتي كا واخ jangale len jangalem diine lolou la na l'islam bi leer leral len jangale yonentume alayhi salatu wassalam kep ku ragal yalla yajal dina ko defal law ñal ko makhrajan wayarzuqhu mu dal di koy xewal min haythu la yahtasib bu mu ragal nan legi wa man nak ma ragale yalla c'est que gay saway ño yor economie bi han monde bi fi dara dotuma lol moy signé sama ki de dé rek yalla né dédét yow la ta nga len di xam ba nga néké lire conscient won kan mo yoron sa dund way yow waxuma lol ba nga néké futus ku yoron sa dund ku rul sa borom bi nga juddo amo conscient wo ci lenn kan mo yoron sa dund lu rul sa borom koku dina la yor ba nga nék mag mu dal dilay bayyi ndax lan ndax dang koy jam ayarzuq Allah al-kuffar 'abadat al-awthan wa yatruku man yuwahhid Allah 'azza wa jalla al-wahid al-qahhar ndax yalla dina dimbe dina dundal ñi nga xamne ay ate ki weddi katu yalla yo xamne gemuñu dara ay xeer lañuy jaamo ki ñoo dina leen japp di leen dundal ba paré di baña dundal ki nga xamné moko wétal ba paré né lan rabbi allah yalla moy sama borom yalla dina dundal ké di déwal ki ko gëm motax mu né wayarzuqhu mu dal di koy xéewal bu dé yeen ni tax ngeen ragal bay kuffar yi def ñemawu ngeen ci démarqué wu moy yen dekk julli ñeek yoy moy ne alal ngeen di ragal naan ñoo yor lepp suñu lepp ay dañuy jeex yalla ne wayarzuqhu ma dal di koy ku ragal yalla rek ma dal di koy xewal te wërsegal wërsegal ko min haythu la yahtasib fo xamne nak yaakaru ko won mais wërsegal la ci walu alal ci walu am waye ci ay fuyo dat yu muy def sa xol mbir yi xam bi gina leer sa bop ngay gina am ay xam yo xamne amana sax do ko jele ci tire wayarzuqhu min haythu la yahtasib fo xamne masoko foge mu ubil ay monde yo xamne ci xam maso sax di soupçonner senu existence waye man waman yatawakkal ala allah kep ku wakirlu ci yalla fo huwa hasbu yalla doyna ana kan nga man wakirlu ku gina fete kaw yalla subhanahu wa ta'ala amul inna allah bur yalla baligh amri moy ki nga xamne moy matal jotal amri mbirum mais l'islam bi saga len wax len len nexa yonnentou bi alayhi salatu wassalam lim waxone ne dina l'islam bi dina ag fep fu jant jant ma balagha al-layl wa an-nahar fu guddek beccek am l'islam dina fa dub ñun xam nañ ci da waye nañ tok ba ay siècle ci kanam ñun ñoy wax waye ñoon ñew ci gina xam dara inna allah deug deug bur yalla balighu amrihi mom moy matal mbiram qad ja'ala allah li annak moy yalla dafa def li kulli shay'in qadaran lu ne yalla dako nat tek ko ba senu yakamti ndax yalla mom du yakamti ndax yakamti ken duñu nit ñi dañ leen di mbugal persécuter leen ci kaw suuf ñu yakamti ba japp ne yalla lim waxoon yeb da koy def legi deedet yalla du yakamti ndax yakamte ken muk qad ja'ala allah li kulli shay'in qadaran bur yalla lo ne da ko outal app natou ko ci hikmam ke ne li heure bi la dogal ne ci lay xewé bala xew lolou dafa heure bobu dafa jot legui nak la de heure bi man ci lay jot lu fi man di xew jarul ngeen lu ngeen yakamti yakamti fa inna allah la ya'jilu al'ajalati ahad bur yalla mané newu fi di yakamti ndax yakamte ku mu man di don yeda yalla lolou yakamtul yoy ha non qad ja'ala allah li kulli shay'in qadra lune yalla dako nat kon yonent bi alayhi salatu wassalam nonu lu dugge bir makkata al mukarrama ginaaw bam fa joge yobone espoir bu mag bobu taif ñom nanguluñ ko ci lu len wo waye wax nañ lañ ko nangul minal jinni wa addas mu delu ci wat nonu dug makkata al mukarrama bi jiwari mut'im ibn adi bi mu wéré kaaba gi ba paré mu dug kërëm mom alayhi salatu wassalam kon fofu lañuy yem pour tay inshallah taala ci jotaay bi di ñew ñu aggalé wat andak al habib al mustafa alayhi salatu wassalam والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين